ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् अग्नि ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें नैदेह किंचन अग्रे आसीत मृत्युना इदम आवृतम आसीत तन्मनो अकुरुतः आत्मन्विष्यामिति इत्यादि मंत्र है। तो उसमें ये चल रहा था, अर्चते पूजाम कुर्वते वै मे मह्यम कम उदकम अभूत इत्येवम अमन्यत इसमान मृत्यु तदेव हेतोर, ये बात से चल रहा था। टीका में है, कोशव हेतु, ये हेतु क्या है, कौन है वो हेतु। इति अपेक्षायाम अर्चति पद अवयवस्य अर्क शब्देन संगति इति मन्मान सनाह। ये हेतु यही है, देखो अर्चनात् अर्क यही होगा, तो वहां स स्व अर्चन अचरत ऐसा मंत्र आया है, और अर्चते वही उदकम अभूत ऐसा आया है, माने पूजा करता हुआ मेरे लिए जल पैदा हो गया ऐसा बोल रहा हो। तो इसलिए जो अर्च धातु में अर है और अर्क में भी अर है, ये सादृश्य है। अर्चति में अर अर शब्द है घटक, और अर्क में भी अर घटक है, ये घटक घटकत्व सादृश्य बोलना चाहते हैं। कोशव हेतु इति अपेक्षायाम, वो हेतु कौन है, माने अर्चना करने से अर्क उत्पन्न हो गया बदले में, तदेव अर्क से अर्कत्व बोलना चाहते हैं, वही अर्क का अर्क है बोल रहे हैं। तो किससे अर्क हुआ, मैं अपने पूजा करने से, तो उसमें क्या हेतु है। इति अपेक्षा हम अर्चति पद अवयवस्य, अर्चति पद में आया हुआ जो अवयव होता है अर घटक, अर्क शब्द है ना संगति, अर्क में भी अर है अर्चति में भी अर है, यही संगति है। इति मनमानसना ऐसे मानते हुए आगे कहते हैं, कहा दस के टिप्पण में कहते हैं, अर्चति पद अवयवस्य अर इति अस्य अर्क शब्द है संगति संबंध घटक तया, ये दोनों के संबंध में घटक होते हैं अर शब्द, अर्चति में भी अर है और अर्क में भी अर है, माने जो शब्द के एक एक वर्ण होते हैं घटक होते हैं, और शब्द होता है घटित, जैसे राम शब्द होता है रकार आकार मकार आकार विसर्ग से घटित होता है, घटक उसका होता है र आ म अ ह, एक घटक बनते हैं, माने जो तैयार होगा वो घटित होता है और जिससे तैयार होंगे वो घटक बनता है। जैसे यहां भी अर्चति शब्द में अर है और अर्क में भी अर है घटक है, अर्क शब्द में घटक अर है और अर्चति में घटक है अर, यही सादृश्य है। एक कहा एक अर्कत्व अर्कत्व हेतु, उस अर्कत्व में अर्कत्व में हेतु यही है, अर्कत्व में हेतु या अर्क ही है ऐसा बताया। ठीक है, हमें कहते हैं एवं मृत्यु और अर्कत्व, इस प्रकार मृत्यु अर्क हो गया, माने जल उसको पूजा करने के से जल पैदा हुआ इसलिए मृत्यु को अर्क कहा गया। अच्छा, तो एवं मृत्यु और अर्कत्व भी, मृत्यु माने वहां है हिरण्यगर्भ है वो, उसको मृत्यु कहा क्योंकि आगे असनायया कहा हुआ है, मृत्युनाय वेदमग्र आसीत और आवृतम आसीत असनायया, असनाया ही मृत्यु ऐसा है। तो एवं मृत्यु और अर्कत्व भी, इस प्रकार मृत्यु माने हिरण्यगर्भ में अर्कत्व होने पर भी प्रथम अग्नि अर्कत्व, आगे अग्नि ब्राह्मण आएगा जब, या अग्नि अग्नि को अर्क बोलना है या कैसे अग्नि में अर्कत्व आएगा, वो हिरण्यगर्भ अर्क होने पर भी उसने पूजा की इसलिए अर्क हो गया वो, किंतु अग्नि में कैसे आएगा माने विराट में अर्कत्व कैसे आएगा, अग्नि माने विराट होता है, प्रथम अग्नि अर्कत्व विद्या मृत्यु संबंधात इत्या, मृत्यु का संबंध है, मृत्यु कारण है विराट कार्य है, कारण और कार्य का संबंध होता है दोनों का, मृत्यु संबंधात इत्या अग्रेह कहते हैं अग्नेर, हाँ अर्क नाम निर्वचनम ए तत्व बोल दिया, अग्नि का जो अर्क नाम निर्वचन है ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं, ठीक है अभी बोलते हैं निर्वचन में फोर आई थी, इसी को प्रश्न करते हैं अर्चनात् बोलते हैं, अर्चनात् सुख हेतु पूजा करणात् अब संबंधात् अग्नेर एतद् गौणम नाम अर्क अर्क इति, यही बोलते हैं कि जो अर्चनात् माने पूजा करने से, माने सुख हेतु पूजा भूत पूजा करना, सुख के कारण जो पूजा है उसके कारण, अथवा अब संबंधात कम का अर्थ जल भी होता है, कम माने सुख भी होता है, अर्चते भाई मैं कम उधर कम कम अभूत ऐसा आया हो, कम शब्द आया है, कम का अर्थ जल भी होता है, कम का अर्थ सुख भी होता है, इसलिए अर्चनात् अर्चना करने से सुख है तो पूजा करणात्, सुख के कारण जो पूजा है पूजा करने से, अब संबंधात जल के संबंध से अग्निर यतद गौणम नाम अर्क, अर्क नाम अग्नि में गौण है, माने पूजा करने से उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसका नाम गौण होता है, और मुख्य नाम अर्क हिरणमय हिरण्य गर्भ का है, ये कहा ठीक है। मैं कहते इसी को फलवत्वाच यथोक्त नाम तो अग्निर, अच्छा फलवत्वाच यथोक्त नाम तो अग्निर उपास्ती अत्र विपक्षता इत्यादि, फलशाली है ये उपासना, विराट भाव को प्राप्त होना है, फलवत्वाच यथोक्त नाम तो ये अर्क नाम वाला जो उपासना है अग्निर उपास्ती, जो यथोक्त नाम अर्क नाम, अर्क नाम वाली अग्नि की जो उपास्ती है विराट की उपास्ती, अत्र विवक्षिता यह विवक्षित है विराट की उपासना, अर्क नाम वाली विराट की उपासना है, यह एवं इत्यादि कहा, यह एवं अर्कस्य अर्कत्वम वेद जानाति, वेद माने जानाति, जो कोई भी इस अर्क का अर्कत्व को जानता हो माने उपासना करता हो उसको भी यही सुख मिलेगा, क्या बता कम उदकम सुखम बा, कम का अर्थ जल होता है सुख होता है, दोनों में से कोई भी एक हो, नाम समान है, कम जो नाम दोनों के लिए समान है, कम नाम जल के लिए होता है सुख के लिए भी होता है, हवा इति अवधारण, हा भाई वहां है हवा है वह अवधारण के लिए है, माने उसको सुख मिलेगा ही अथवा जल मिलेगा ही जो इस प्रकार उपासना करता होगा, भवति एव हवा अवधारणार्थ भवति एव इति, वो होगा ही जल, या तो जल होगा या सुख होगा जो चाहेगा वो होगा, किसको होगा अस्मै एवं विदह, माने इस प्रकार जानने वाले का, इस प्रकार जानने वाले के लिए जल या सुख होगा, एवं विदर्थम भवति, इसको जानने वाले उपासना करने वाले को जल या सुख की उपलब्धि होती है, कहा आगे मंत्र है आगे तो आपो वार्क तद यद अपांसर आसेत तत्समहन्यत सा पृथ्वी अभवत् तस्याम अश्राम्यत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तताग्निः आपो वार्क तद यद अपांसर आसीत् तत्समहन्यतः सा पृथ्वी अभवत् तस्याम अश्राम्यत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तताग्निः अगत आपो वै अर्कः कहते हैं, अर्क का हेतु है इसलिए जल को अर्क कहा, आगे अर्क माने होता है विराट, उसका यह कारण है जल, क्योंकि जल से ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड बनने के बाद विराट नाम मिलेगा, विराट का कारण है जल, इसलिए आपो वै अर्कः कहा, क्यों अब पैदा हो चुका है, पूर्व मंत्र में कहा है माने अर्चते वै कम मैं अभूत ऐसा आया है, पूजा करता हुआ मुझे जल मिल गया ऐसा बोला, तो आपो वै अर्कः कहते जल ही अर्क है, तद माने तत्र उसमें उस जल में यद अपाम सर आसित जो जल में सर था ऊपर से माने घनीभूत भाव था मंड भाव था फैन था जल के ऊपर में जो फैन था आसित तत्समहन्य था वो एकत्रित हो गया माने कठिन हो गया ब्रह्मांड बनने के लिए जल में जो ऊपर का भाग था फैन आदि था वो घनीभूत हो गया कठिन हो गया सा पृथ्वी वावत वही जो कठिन भाग था जल के ऊपर में जो एकत्रित हुआ था वो पृथ्वी बन गया तस्याम अश्राम्य तो उस ऐसे इतना बड़ा कार्य पृथ्वी को सृष्टि करने में वो जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ है वो थक गया अश्राम्यत श्रांत हो गया थक गया तस्य श्रांतस्य तप्तस्य वो जो प्रजापति हिरण्यगर्भ है जब थक गया है और खिन्न हो गया है दुखी होता है व्यक्ति जब थक जाता है तो दुखी होता है तब तस्य तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि तेज रूप जो रस है सार है वह निरस अग्नि उत्पन्न हो गया कहते हैं। अग्नि ही निर्वर्तता, अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि माने विराट, ये कहना है। भाष्य में कहते हैं आपो वही अर्क इत्यादि है, नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अथ अद्य सकाशात पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति माह। अब कहते हैं जल के माध्यम से पृथ्वी के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति, विराट की उत्पत्ति कहते हैं आप, ये कहना चाहते हैं। एक टिप्पणी का अथ अद्य सकाशात, जल से, जल के संबंध से पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति, पृथ्वी जल से पृथ्वी और उसके बाद पृथ्वी पड़ने के बाद विराट, ऐसा। अथ अनंतर अद्य सकाशात जल से, तो जल के संबंध से पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति वाह, ये कहते हैं पृथ्वी के माध्यम से जल से पृथ्वी बनना है, ऊपर के घनीभूत भाग का पृथ्वी बनना है, उसके बाद पृथ्वी बनने के बाद ब्रह्मांड हो जाता है, ब्रह्मांड होने पर विराट हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं। आप हो गए अर्क इत्यादि कहा, इसलिए जल को ही अर्क कहा, क्यों अर्क का कारण है, विराट का कारण है वो, विराट बनने के लिए जल, जल पैदा हो गया, जल होने ऊपर के बाद पृथ्वी बनी, पृथ्वी बन ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड का पूरे स्थूल अभिमानी आएगा, उसको विराट कहा जाएगा, यही है। क पुनरअसव अर्क प्रश्न हुआ, कौन है फिर अर्क क्या है, प्रश्न आया तो कहते हैं उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं आपो वही कहा, आपो वही या अर्चनांग भूता, जो जल पूजा के अंग स्वरूपा जल है, पूजा के अंगभूत है, अर्चनांग भूता, अर्चन माने पूजा, पूजा के अंगभूत जो जल है, ताहा एव अर्को अग्नेर अर्क हेतुत्वाद, वो जल ही अर्क है, क्यों अग्नेर अर्क हेतुत्वाद, आगे जो अग्नि उत्पन्न होना है ना, मान विराट उत्पन्न होना, उसके हेतु है जल, यदि जल नहीं होता तो ऊपर के भाग घनीभूत नहीं होता, घनीभूत नहीं होता तो पृथ्वी आदि ब्रह्मांड नहीं बनता, ब्रह्मांड न बने विराट की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अग्नि विराट तो जो है पूरे फूल में अभिमान करने वाला होगा, इसलिए माने वो जल ही अर्क है, अग्नेर अर्क से हेतुता, अग्नि जो अर्क है आगे विराट होना है उसके कारण है जल, इसलिए जल ही अर्क कहा। और श्रुति कहते अपसुच अग्नि प्रतिष्ठिता कहते, ये लौकिक अग्नि जो है ना पृथ्वी के माध्यम से जल में प्रतिष्ठित होता है कहते हैं, लौकिक अग्नि जल पृथ्वी में है और पृथ्वी आश्रित किसमें है, जल में, कारण में आश्रित है कार्य, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अपसुच अग्नि प्रतिष्ठिता ही थी, जल में अग्नि प्रतिष्ठित है कहते हैं, पृथ्वी के माध्यम से, किसके माध्यम से, अग्नि पृथ्वी में है, पृथ्वी जल में है, इसके माध्यम से जल में प्रतिष्ठित है, ऐसा श्रुति कहती है, कहीं श्रुति है ये अपसु अग्नि प्रतिष्ठिता। एक नंबर टिप्पणी में कहा अग्नि रीति पार्थिव विराट रूपो अग्नि, जो पार्थिव अग्नि है ना विराट रूप अग्नि, पार्थिव अग्नि सच पृथ्वी द्वारा अपसु प्रतिष्ठिता, पृथ्वी के माध्यम से जल में प्रतिष्ठित अयम टीकोक्त श्रुते अर्थतः संग्रह बुद्धिम, ये अर्थ ऐसे टीका से भी जानना चाहिए, टीका भी इसी प्रकार के आएगी, अर्थ से भी ऐसे आता अर्थ, सीधा सीधा जल में अग्नि नहीं होता किंतु पृथ्वी के माध्यम से, अग्नि पृथ्वी में है और पृथ्वी जल में है, तो पृथ्वी के माध्यम से अग्नि जल में है, माने विराट जल में प्रतिष्ठित हो जाता है अग्नि। न पुनः साक्षात एव अर्कस्ताह कहते हैं, साक्षात अर्क नहीं है जल उसका, किसका, विराट का साक्षात कारण नहीं है, माने जल से पृथ्वी, पृथ्वी से विराट। न पुनः साक्षात एव अर्कस्ताह माने आपह, वो जो जल है वह साक्षात उसका कारण है, अर्क विराट का कारण है, अर्क का कारण नहीं है, पृथ्वी के माध्यम से है, जल के जो ऊपर का भाग होगा वो घनीभूत हो जाता है, घनीभूत हो गया बोला, और घनीभूत होने से पृथ्वी हो गई, पृथ्वी होने पर ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड होने के बाद विराट, ब्रह्मांड में अभिमान करने वाला विराट पैदा होता है, यही है। न पुनः साक्षात एव अर्कस्ताह, ताह माने आपह, जो जल है वह साक्षात अर्क नहीं है, परंपरा से है। तासाम अप्रकरणात, क्योंकि जल का यहां प्रकरण नहीं है, प्रकरण अग्नि का है, किसका है, हाँ विराट की प्रकरण है यहां, तासाम माने अपाम अप्रकरणात, जल जल का यहां प्रकरण नहीं है अभी। अग्नेश प्रकरणम, प्रकरण तो विराट का, अग्नि का है, अग्नेश प्रकरणम ये कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं अग्नि है, अग्नेश प्राकरणिकत्वात् इत्यर्थः, अग्नि यहां प्राकरण, इस प्रकरण में अग्नि के संबंध दिखता है, जल का नहीं दिखता, इसलिए बक्षति च अयम अग्निर अर्क इति च, आगे सप्तम मंत्र, इस ब्राह्मण के जो अंतिम मंत्र आएगा, ये अग्नि ब्राह्मण है ये, इसके जो अंतिम मंत्र में कहेंगे अयम अग्निर अर्का कहते, ये जो अग्नि है ना यही अर्क है कहते हैं, अयम अग्नि अर्का ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहेंगे आगे। तीन नंबर टिप्पणी दिया है, नंबर दे दिया 1, 2, 7। इस ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में ऐसा शब्द आएगा अयम अग्निर अर्क, यही अग्नि ही अर्क है, ऐसा बोलेंगे आगे। तत्तत्र तद यद अपाम सर आशित मंत्र में है, तद यद तद यद अपाम सर आशित ऐसा मंत्र है, तो तत् का अर्थ तत्र, मंत्र में जो तत्पद है उसका अर्थ तत्र, तत् माने तत्र। यद अपाम सर आशित है तो यद अपाम जो जल में सरा, सरा ही वह सरा, वास्तव में सर नहीं है, वो भात के माड़ आदि नहीं है, सर माने भात के माड़ आदि होता है वो नहीं, वो जैसा ही जैसे घनीभूत होता है ऐसे घनीभूत, सरा ही वह सरो दधा ही वह मंडभूत, जैसे दही जम जाता है ना दूध से, उसी प्रकार जल में जो ऊपर जमा हुआ भाग है उसको सरा कहा गया। दधा ही वह मंडभूत, जो माड़ बना हुआ था जल के ऊपर फेन आदि झाग आए थे वह, तत्सामान्यतः वो जो झाग आदि थे जल के ऊपर में वो घनीभूत हो गया, माने सामान्यतः माने संघातम आपद्यतः, संघात हो गया वो जल के ऊपर में जो फैन आदि था वो कठिन हो गया, ये कहते हैं। तेजसा बाह्यांत पच्यमानम, कैसे घनीभूत हो गया कहते हैं, तेज के द्वारा बाहर और भीतर पकने पर घनीभूत हो गया, तेजसा बाह्यांत पच्यमानम कहा, जो तेज तेज के द्वारा बाहर और भीतर पकता हुआ वो घनीभूत हो गया, ये कहते हैं। टिप्पणियां है 4, 5, 6, 4 में कहा सारा माने सार उच्छुनता इति यावत, माने कुछ सूजन जैसा हो गया, माने घनीभूत हो गया कहना चाहते हैं, सर माने सार, उसमें जो सार भाग था जल के ऊपर में वो घनीभूत हो गया कहते हैं। उच्छुनता माने सूजन होता है, सूजन जैसे माने वो जैसे फूल गया घनीभूत हो गया कहते हैं। आगे पृथ्वी बनना उसको यही है। आगे मंडभूत 5 नंबर टिप्पणी में कहा मंडभूत फेन रूपम सारभूतम इति आवत, जल के ऊपर जो फेन था सार रूप था वही पृथ्वी बन गया बोलते हैं, घनीभूत हो गया पृथ्वी हो गई ये कहना है। संघातम आपद्यते में 6 नंबर की टिप्पणी है, संघातम आपद्यते थे कठिनम अभूत इत्यर्थ, कठिन हो गया जल के ऊपर में जो फेन भाग था कठिन हो गया वही पृथ्वी बन गई, सा पृथ्वी अभवत ऐसा है मंत्र आगे यही कहते हैं। लिंग व्यत्यय नवा कहते हैं यत शब्द नपुंसक में प्रयोग है और यहां सर शब्द के साथ कैसे संबंध होगा, सर पुलिंग है तो ये कैसे होगा इसका प्रयोग, यत शब्द नपुंसक है नपुंसक प्रयुक्त है और सर शब्द पुलिंग है तो कैसे या इसके साथ अन्य होगा, कहते हैं लित्य लिंग व्यत्यय ने कहा लिंग के विपरीता कर दी नपुंसक के स्थान में पुलिंग प्रयोग कर, ये पुलिंग के स्थान में नपुंसक प्रयोग कर दिया ये समझना ही कहा। लिंग व्यत्यय ने वा यो अपाम सर सामान्यता इति सा पृथ्वी अब, जो जल में सर था उसको यत को कहना, यो यो सोचता माने पुलिंग समझना यत को, मंत्र में जो यत शब्द है उसको पुलिंग से माने कि आगे सर के साथ संबंध करना उसका सर शब्द पुलिंग है यही कहा। यो अपाम सर आशित जो जल के ऊपर में जो घनीभूत भाग था सामान्यता वो एकत्रित हो गया घनीभूत हो गया सा पृथ्वी अभवत, वो जो घनीभूत भाग था वो पृथ्वी हो गई। ससंघात इयम पृथ्वी सा अभवत यही है जो जो संघात है वह जल के ऊपर में जो संगठन हुआ था या इयम पृथ्वी सा अभवत जो ये पृथ्वी है वही हो गई देखा या इयम के ऊपर में 7 की टिप्पणी या इयम माने प्रत्यक्ष गोचरा जो सामने पृथ्वी है वही बन गई पृथ्वी बन गई वो जल जल के ऊपर में जो घनीभूत भाग था पृथ्वी बन गई माने विराट की उत्पत्ति के लिए योजना बना रहे भूमिका बना रहे कहा। आगे ताभ्यो अदभ्यो अंडम अभिनिर्भृतम इत्यर्थः उससे क्या हुआ ताभ्य माने उस जल से जो ऊपर में आया हुआ जल था उससे क्या होगा ब्रह्मांड का संपादन हो गया ये कहते हैं। ताभ्य माने उन जलों से जल से अदभ्यो अंडम जो ताभ्यो अदभ्यो उन जलों से जो जल के ऊपर में जो घनीभूत भाग है उससे अंडम अभिनिर्भृत अंडम माने ब्रह्मांडम सारा ब्रह्मांड संपन्न हो गया ब्रह्मांड बन गया जो घनीभूत भाग था जल के ऊपर उससे ये कहते हैं। अंडम 8 की टिप्पणी अंडम अभिनिर्भृतम माने विराट शरीरम अभिनिष्पन्न में थे, ये जो थूली थूल जगत है ना, विराट का शरीर है, अभिमान करने वाला विराट होगा ये उसका शरीर है, थूल शरीर पैदा हो गया माने विराट का, ये कह रहे हैं। भाष्य में क्या आगे चलते हैं, टिप्पणी और है। अच्छा, विराट शरीर अभिनिष्पन्न नानारस सूत्रात्मा स्वस्य थूल देह थे थूल देहम उक्त रीत्या सृष्टवान इति रहस्यम यतः सएव थूलाभिमानी विराट व्यपदेशी नानारस अने रूप, नानारस माने अनेक रूप, टिप्पणी में अंतिम में बता दिया अनेक रूप है वो, एक रूप ने अनेक रूप है वो, विराट का जो थूल शरीर है पशु रूप में भी, पक्षी रूप में भी, मनुष्य रूप में, देव रूप में भी, माने वृक्षादि रूप में भी है, पृथ्वी आदि रूप में भी है, सब विराट का शरीर है वो, नाना रूप है उसका, एक रूप नहीं है विराट के शरीर का, ये बोलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं टिप्पणी में। नाना रस, रस माने रूप, अनेक रूप, नाना माने अनेक, रस माने रूप, अनेक रूप वाला होता है विराट, पशु पक्षी मृग जितने भी 84 लाख योनियां सब विराट ही है वो, विराट का शरीर है, और पृथ्वी आदि जितने भी है, जड़ चेतन जितने भी देखा जा रहा है यहां, सब विराट का शरीर है, तो नाना रस माने अनेक रूप। सूत्रात्मा, ये सूत्रात्मा जो नाना रूप हो गया कहना चाहते हो, हाई तो सूत्रात्मा ही है वो, हिरण्यगर्भ ही अब विराट रूप में आ गया, कारण ही कार्य रूप में आता है वो, जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, स्वस्य स्थूल देह देहम उक्त रीत्या सृष्टवान, उस सूत्रात्मा ने अनेक रूप वाला जो अपना स्थूल शरीर की सृष्टि की, ये कहते हैं अपना ही जो स्थूल शरीर बनाया उसने, पहले वो तो सूक्ष्म है वो, उसने स्थूल शरीर बनाया, सूत्रात्मा नहीं बनाया, हिरण्यगर्भ ही बनाया शरीर विराट, यही है गोपनीय बात, रहस्य छिपा हुआ यही है। यतः सएव स्थूलाभिमानी विराट व्यपदेशी, वही जो सूत्रात्मा है वही यहां स्थूलाभिमानी हो जाएगा विराट, सूक्ष्माभिमान काल में उसको बोला जा रहा था हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा कहा जा रहा था, वही सूत्रात्मा भी विराट हो जाएगा, थूल जब थूल देह में अभिमान करता है तो विराट बोलते हैं, ऐसी स्थिति है, वो व्यक्ति वही एक ही है, भिन्न नहीं है, और सूक्ष्म शरीर काल में उसको सूत्रात्मा कहा और थूल शरीर में अभिमान करेगा जब विराट बोलेगा, व्यक्ति वही है, यही है थूला अभिमानी विराट विदेशी, विराट शब्द से कहा जाता है। नाना रस माने अनेक रस, जो नाना रस माने क्या अनेक रूप, कहा अनेक रूप वाला विराट है ये, अभी विराट तो अनेक रूप में है, जड़ चेतन सब विराट का शरीर है, विराट अनेक रूप है, नाना रस का कहा अनेक रूप, ये टिप्पणी में स्पष्टीकरण कर दिया। भाष्य में कहते हैं तस्याम पृथ्व्याम उत्पादित आयाम, उस पृथ्वी के जो उत्पन्न करने पर, जब जल के ऊपर में ठोस भाग था उसको ठोस होकर के पृथ्वी बन गई, पृथ्वी का ब्रह्मांड बन गया, उस पृथ्वी को इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाते समय वो जो हिरण्यगर्भ सूत्र आता थक गया कहते हैं, तस्याम पृथ्व्याम उत्पादित आयाम, उस पृथ्वी माने संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उस पृथ्वी के माध्यम से, उसके उत्पन्न करने में करने पर सब मृत्यु, वो जो मृत्यु है प्रजापति अश्राम्यत, वो जो मृत्यु है प्रजापति अश्राम्यत माने क्या होता है, श्रम युक्त हो बभु, माने परिश्रम से युक्त हो गया, थक गया वो, इतना बड़ा कार्य करके थक गया। सर्वो ही लोग का कार्य कृत असाम्यत, दृष्टांत दिया, सारे लोग जो भी होते हैं, जो भी होते हैं कार्य करके थक जाते हैं, दिन भर काम करके थक जाता है, बड़ा काम करते तो थक जाते हैं, ये दृष्टांत है। सर्वो ही लोक कार्यम कृत्वा साम्यति, कार्य करके थक जाता है, तो वो भी इतना बड़ा कार्य करके थक गया वो विराट, तो हिरण्यगर्भ थक गया। प्रजापतेश्च तन महत कार्यम यद पृथ्वी सर्ग, और प्रजापति जो हिरण्यगर्भ है ना, उसके ये इतना महान कार्य है क्या, पृथ्वी की सृष्टि की उसने, ये सर्ग माने सृष्टि, सृज धातु से तीन करेंगे तो सृष्टि बनता है, और घाय करेंगे तो सर्ग बन जाता है, एक ही अर्थ है। तो प्रजापतेस्थ तन महत कार्यम, प्रजापति जो हिरण्यगर्भ है उसका महान कार्य है क्या, यद पृथ्वी सर्ग, जो पृथ्वी सृष्टि है, सर्ग माने सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि का महान कार्य है ये, तो इसलिए थक गया वो, किम तस्य श्रांति से उसे, चलो थक गया उसका प्रजापति, थक गया तो उसको क्या हुआ, प्रश्न आया, तस्य माने प्रजापते श्रांतस्य किम, उस थका हुआ प्रजापति का क्या हुआ आगे थकने पर, यह प्रश्न उठा तो उच्यते कहा जाता है, इसके लिए उत्तर दिया जाता है, तस्य श्रांतस्य तप्तस्य खिन्नस्य, तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, ऐसा मंत्र है वो, जो तस्य माने जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, जो श्रांत हो गया तप्त हो गया, तप्त माने खिन्न हो गया, जब थक जाता है व्यक्ति दुखी होता है, खिन्नता इन्हें धातु से खिन्न बनता है निष्ठा करने पर, तो खिन्नस्य तेजो रस निर्वर्तता आया है, तेज रूपी रस निकला, उसके शरीर से तेज रूपी रस निकला, तेज का सार निकला बोलते हैं। तेज एव रस, या तेज और रस में अलग अलग नहीं, तेज का रस नहीं, तेज ही रस है, सार है। तेजो रस, रस माने सारह, रस रस शब्द का अर्थ है सारह, तेज रूपी सार निकला उसके शरीर से थकने पर। जरा वर्त मैंने निष्पन्न हुआ प्रजापति शरीरात निष्क्रांत इत्यर्थ, प्रजापति के शरीर से निकल आया, क्या निकल आया, तेज रूप सार निकल आया, जो थका हुआ था दुखी हुआ था इतने बड़े ब्रह्मांड बनाते समय में, तो उसके शरीर से तेज रूप सार निकला। कहते हैं कोशव निष्क्रांत अग्नि, वो कौन है वो निकला हुआ, कहते अग्नि है वो, अग्नि वही अग्नि है माने वही विराट है, ठीक है अग्नि। कोशव निष्क्रांत अग्नि, वो निकला हुआ क्या है, तो अग्नि है वो। सो अंडस्य अंतर विराट प्रजापति ही, जो वो अग्नि जो है वह अंडस्य अंतर ब्रह्मांड के भीतर विराट प्रजापति, जो विराट है विराट रूप से पैदा हुआ प्रजापति कहते हैं प्रथमज, ये विराट रूप प्रजापति पहला पैदा हुआ है, थूल शरीर में पहला पैदा होने वाला यही है, सूक्ष्म शरीर में तो वो था हिरण्यगर्भ था, और ये स्थूल शरीर में प्रथम उत्पत्ति विराट की है प्रथमज। कार्यकर्म संघातवान जातः, कार्यकर्म संघात वाला हो गया, जब ब्रह्मांड बन गया तो शरीर से युक्त हो गया वो अग्नि विराट, यही कहा। टिप्पणी दो की विराट इति, विराट शब्द तो अंडाभिमानी आत्मा, विराट शब्द से कहा गया ब्रह्मांड के में अभिमान करने वाला आत्मा, अंडाभिमानी में ब्रह्मांड में अभिमान करने वाला जो आत्मा है वही है स्वरूप है। सच प्रजापति प्रथमज, वो जो प्रजापति है थूल शरीर में प्रथम उत्पन्न है वो प्रथमज। चतुर्मुख ब्रह्म इत्येवम आदि नाम का, लोग बोलते हैं चतुर्मुखी ब्रह्म आदि नाम देते हैं इसको, किसको, विराट को, पुराना पौराणिक आदि इसी को ब्रह्मा शब्द से बोलते हैं, चतुर्मुख ब्रह्म आदि नाम वाला होता है विराट, ये कहा। क्यों, तो कहते हैं सबई शरीरी प्रथम इति स्मरणात्, ऐसा आया है विष्णु पुराण आदि में कहा है सबई शरीरी प्रथम सबई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता, ऐसा आया है सबई शरीरी प्रथम, ये वैसे हिरण्यगर्भ में लगाते हैं सूक्ष्म शरीर को लेकर के, हिरण्यगर्भ में होता है प्रथम शरीर कौन है, हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म शरीर में, किंतु थूल शरीर को लेकर के इसको घटाया विराट में, सबई शरीरी प्रथम, शरीर वाला वही हुआ है पहला शरीर वाला वही हुआ है विराट, ये बोलना चाहते हैं। टिप्पणी चार की है सबई इत्यादि स्मृति, स्मृति है ये सबई पुरुष उच्यते सबई शरीरी प्रथमा, तीन पाद वहां टीका में है बोलते हैं टिप्पणी कार दे रहे हैं सबई शरीरी प्रथमा सबई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता इति, ऐसा शेष शेष चरणानी शेष पाद है, यहां तीन पाद शेष है जो भाष्य में दिया था सबई शरीरी प्रथमा, आगे तीन पाद टिप्पणी कार ने पूरा किया सबई पुरुष उच्यते और आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता, ऐसा माने वही प्रथम शरीर वाला है वही पुरुष है वही आदिकर्ता है भूतों का आदिकर्ता वही है ऐसा, और वो ब्रह्म जो ब्रह्म है अग्रे सृष्टि के पहले समवर्तता माने अन्य अन्यों की सृष्टि के पहले वो पहले उत्पन्न हुआ, ये कहते हैं। शेष चरणानि जो बाकी तीन चरण है ना, भाष्य में एक ही चरण दे दिया एक पाद दे दिया सबई शरीर प्रथम इत्य बोल दिया, टिप्पणी कार ने तीन चरण तीन पाद और जोड़ दिया शेष चरणानि बाकी तीन चरण जो है अत्र तत्शब्द त्रयेण सूत्रात्मा परामृश्यते, कहते हैं यहां तीन क्या लेंगे आप अत्र तत्शब्द ना, जो तीन बार स स आया हुआ है तत्शब्द का प्रयोग है स्मृति में, सबई शरीरी प्रथमा सबई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतान, तीन बार सकार स स स है तत्शब्द का प्रयोग है, तो तत्शब्द त्रयेण सूत्रात्मा परामृश्यते है, या तत्शब्द तीन के द्वारा सूत्रात्मा दिया जाता है माने वही सूत्रात्मा ही थूल शरीर वाला हो गया, ये बोलना चाहते हैं उसी को पुरुष कहा जाता है और भूतों का आदिकर्ता वही है, ऐसा ये कहना है। सैव विराट भावापन्न, वही सूत्रात्मा अभी स माने सूत्रात्मा वही विराट भाव को प्राप्त हो गया, अभी विराट भावापन्न शरीरी उच्यते, अब शरीरी बोल दिया उसी को, हाँ वही सूत्रात्मा था विराट भाव होने से शरीरी बोला, पहले शरीर नहीं था अब शरीरी हो गया, शरीर वाला हो गया उच्यते भूतान, भूतानाम मान व्यष्टि कार्याणाम, भूतानाम अग्रे समवर्तता है, भूत माने क्या व्यष्टि कार्य के पहले वो निकला हुआ है, वो समष्टि रूप में है व्यष्टि कार्य होने से पहले वो निकला हुआ कहते हैं, व्यष्टि कार्याणाम अग्रे माने व्यष्टि सृष्टि, व्यष्टि सृष्टि से पहले वही रहा उत्पन्न हुआ, ये कहना है। टीका से देखेंगे, प्रकरणम आश्रित्य तासाम अर्कत्वम औपचारिकम उत्तरम आह। प्रकरण यहां अग्नि का है, इसलिए अग्नि जल को जो अर्क बोला गया, अर्क का हेतु होने से जल को भी अर्क कहा था, कहते हैं प्रकरण आश्रित, प्रकरण प्रमाण को लेकर के वेद के निश्चय करने के लिए ना, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण थान समाख्यानी पारद और वल्यम समवाय अर्थ विप्रकर्षाद ऐसा बोलते हैं। साक्षात श्रुति हो, कथन हो, वाक्य आए, उसको कहते हैं श्रुति। दूसरे नंबर लिंग यदि श्रुति नहीं है तो ज्ञापक से लिया जाता है अर्थ, श्रुति लिंग। और तीसरा होता है वाक्य, और चौथा होता है प्रकरण, और पांचवा होता है थान, और छठा होता है समाख्या। ये छह होते हैं, तो इनमें क्या होगा, उत्तर उत्तर वाले दुर्बल होते हैं पूर्व पूर्व की अपेक्षा। एक साथ उनके संबंध आने पर वो भी है, ये भी प्राप्त हो, वो भी प्राप्त हो, तो पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल होता है। ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण थान समाख्यानी पारदौर्बल्यम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा आता है, उसी को लेकर यहां बोलना चाह रहे हैं। प्रकरणम आश्रित्य तासाम अर्कत्वम औपचारिकम, प्रकरण को लेकर के जल में जो कहा, तासाम अपाम अर्कत्वम क्या है, औपचारिक गौण प्रयोग है, क्यों, प्रकरण है अग्नि का, किसका है, अर्क माने अग्नि होगा मुख्य रूप से, जल को जो अग्नि कहा, मैं अर्क का हेतु होने से इसको भी आपोवई अर्क करके कहा, किसका, आपोवई अर्क मंत्रव है, जल ही अर्क बताया, तो किसके कारण बताया, आगे अर्क तो मुख्य अग्नि है, विराट है, उसके कारण है ये, इसके लिए अर्क का गौण है, यहां जल में जो अर्क शब्द का प्रयोग गौण है, और विराट में जो अर्क शब्द होगा वो मुख्य है, ये कहना चाहते हैं। प्रकरण आश्रित, प्रकरण क्या है यहां, अग्नि का है, जल का नहीं, माने विराट उत्पत्ति का प्रकरण है यहां, प्रकरण प्रमाण को आश्रय लेकर तासाम अर्कत्व औपचारिकम, तासाम माने अपाम, उन जल में जो अर्कत्व कहा गया वह जल को अर्क कहा, वो गौण प्रयोग है, औपचारिक माने गौण है, ये कहा था। प्रकरण आश्रित 11 की टिप्पणी है ना, 13, अग्निरेव अस्मिन् प्रकरणे प्राधान्या दे, इस प्रकार में प्राधान्य किसका, अग्नि की, विराट की है, वही अर्क होगा मुख्य रूप से, तो जल में जो अर्क का हेतु होने से अर्क कहा, गौण है। तथा च अग्नेर मुख्यम तद हेतुवाद अपाम गौण कर्तव्यम, अभे नहीं अग्ने है, वहां गड़बड़ छप गया है। तथा च अग्नेर मुख्यम, अर्क शब्द अग्नि में मुख्य है, अभे वो भव नहीं ग है, वो अग्ने है, वो अग्ने होना चाहिए, वहां पर थोड़ा मन जुड़ गया, गकार और नकार को अलग नहीं हो पाया, वो भकार जैसा लग रहा है वहां। तथा अग्निर मुख्यम, अग्नि में मुख्य है अर्क शब्द मान विराट में, तद हेतुत्वात उस विराट के हेतु है जल, क्योंकि जब जल में ऊपर में घनीभूत नहीं होगा, घनीभूत नहीं होगा तो ब्रह्मांड नहीं बनेगा, ब्रह्मांड नहीं बनेगा तो विराट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसके लिए वो हेतु है जल होने से, तो अपाम गौण गौणम अर्कत्वम, जल में जो है गौण अर्कता है, मुख्य अर्क नहीं है, औपचारिक है बात। अच्छा, उच्यते ग्रंथ है, उत्तर देते हैं, कहा भाष्य में कहा था, क पुनरअसौ अर्क, जो आपो वही अर्क जो कहा वो अर्क क्या है, ये प्रश्न आया मंत्र में था ना, आपो वही अर्क, तो प्रश्न होता है कौन है वो अर्क, अर्क क्या है अर्क, ये उच्यते ग्रंथ है, उत्तर देते हैं, आपो वही या अर्चना अंगभूता, जो जल पूजा के अंगभूत होते हैं, जल जो जल है, ता हाँ एव अर्क हो, अग्निर अर्क से हेतुत्वाद, वो जल ही अर्क है, क्यों, जो अग्नि जो अर्क है उसका हेतु है जल, क्योंकि जल के ऊपर में जो घनीभूत भाग होगा वो पृथ्वी बनना है, पृथ्वी बनने के बाद ब्रह्मांड बनना है, ब्रह्मांड अभिमान करने से अग्नि अग्नि उत्पन्न होना है, मैंने विराट हो, वो मुख्य अर्क तो वही है, उसके हेतु है जल, इसलिए अर्क कह दिया, गौण है जल में जो अर्क शब्द का प्रयोग गौण है, और विराट में जो अर्क शब्द का प्रयोग मुख्य है, टीका उच्चते से कहा। टीका में देखें, तासु अंतर हिरण्मय अंडम संभवुव इति श्रुति अनुसरण, तासु माने अपसु जो जल है उनमें, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, तासु माने अपसु, अपशब्द स्त्रीलिंग में होता है, तासु माने अपसु, अंतर माने भीतर, उनके भीतर हिरण्मय, हिरणमयम अंडम संभवु वह, ऐसा श्रुति है। हिरणमय अंड मान ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस जल के भीतर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रुति में अनुसरण, ऐसे श्रुति का अनुसरण करते हुए उपचारे हेत्वंतर महा, माने अर्क शब्द का प्रयोग गौण है जल में कहा, उपचार माने गौण में अन्य हेतु देते हैं, अन्य हेतु देते हैं माने जल में ब्रह्मांड स्थित है ऐसा श्रुति बोलती है, इसलिए जल कारण बन रहा है ब्रह्मांड का, इसके लिए अन्य हेतु देते हैं। ठीक है, हेत्वंतर महा अप सूच इत्यादि बोलेंगे। तासु नौ नंबर की टिप्पणी, तासु अंतर इत्यादि, तासु भूतांतर सहितासु कारण भूतासु अपसु, केवल जल से ही तो ब्रह्मांड नहीं बनेगा, यह ध्यान देना, अन्य भूत भी है वहां, हाँ अन्य चारों भूतों को ये करना जोड़ना, आकाश भी है, वायु भी है, तेज भी है, पृथ्वी सब है, अन्य भूतों के सहित जल से ब्रह्मांड बनना, खाली जल से ब्रह्मांड नहीं बन सकता, जब एक व्यक्ति आए तो अन्य को भी लेना होगा, यही कहते हैं तासु। ये नौ का तासु अंतरिति, तासु माने भूतांतर सहित आसु, केवल अकेले जल से नहीं ब्रह्मांड नहीं होता, अन्य भूतों के सहित, अन्य भूतानि भूतांतराणि, अन्य भूत आकाश आदि जो भूत हैं उनके सहित जल, ये लेना। भूतांतर सहित आसु कारण भूतासु, जो कारण है ना अपसु, अन्य भूतों के सहित जो कारण बना हुआ जल है, या अग्नि विराट की उत्पत्ति में जल है, उसमें अंतर हिरणमयम ज्योतिर्मयम, उसके भीतर हिरणमय माने ज्योतिर्मय, अन्नम विराट शरीरम, एक ज्योतिमय है अन्न माने विराट के शरीर है, अग्निअक्षम संभव, जिसको अग्नि नाम दिया जाता है वो उत्पन्न हुआ, ऐसे श्रुति बोलती है, यही बोलना चाहते हैं। अन्य श्रुति देखते हैं अब सूच इत्यादि में, प्रतीक में ही दस नंबर की टिप्पणी दे दिया। तथा च अर्कस्य आश्रयत्वात्, माने अर्क जो है ना हिरण एक विराट, उसके आश्रय है जल, जल के माध्यम से होना है अर्कस्य, हाँ अग्नि आश्रयत्व, अर्क जो अग्नि, अर्क नाम का जो अग्नि में विराट है उसका आश्रय होने से अपाम अर्कत्व, माने उसका हेतु है, आश्रय है अर्क का आश्रय, माने जल के बिना विराट को उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उसको अर्क गौण प्रयोग कर दिया, यही है। तो यही है कहा अपसुच अग्नि प्रतिष्ठिता, ऐसा अन्यत्र आया है, क्या आया अपसुच अग्नि प्रतिष्ठिता, जल में अग्नि प्रतिष्ठित है कहते हैं, किसके माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, सीधा सीधा नहीं, क्यों पार्थिव अग्नि पृथ्वी में होता है, पार्थिव अग्नि पृथ्वी में है और वो पृथ्वी जल में है, तो पृथ्वी के माध्यम से पार्थिव अग्नि जल में है, यही है। टीका में कहते हैं मुख्यम अर्कत्वम अपाम आ रहे थे, मुख्य अर्क आपो भाई अर्क करके श्रुति में बोला अभी, किंतु मुख्य अर्क नहीं आयो जल, उसको निषेध करते हैं, मुख्य अर्क नहीं हो सकता, मुख्यम अर्कत्व अपाम अपाम मुख्यम अर्कत्व बारे, जल में जो है ना मुख्य अर्कत्व का वारण करते हैं, निषेध करते हैं, मुख्य अर्क नहीं हो सकता, गौण अर्क है जल, मुख्य अर्क तो अग्नि है विराट, ये कहना है। न पुनः भाष्य में कहा न पुनः साक्षात एव अर्कस्ता, आपो वही अर्क मंत्र में आया हुआ है, कहते अर्क शब्द यहां क्या है, साक्षात अर्क नहीं है, माने हेतु रूप से अर्क है, अर्क का कारण होने से अर्क कहा, साक्षात अर्क नहीं है, यदि श्रुति में आपो भाई अर्क बोला हुआ है, अर्क का अर्थ अर्क के कारण होने से अर्क कहा। न पुनः साक्षात एव अर्क ताह माने आप, वो जो जल जो है साक्षात अर्क नहीं, तासाम अप्रकरणाद यही कहा, क्यों अर्क नहीं साक्षात अर्क नहीं, जल का यहां प्रकरण नहीं है, अग्नि का प्रकरण है, विराट उत्पत्ति के प्रकरण ले रहे हैं, कहा अविदेश प्रकरणम भाष्य में कहा अग्नि का प्रकरण है यहां, विराट की अग्नि, अग्नि ब्राह्मण है, विराट की प्रकरण है, जल का प्रकरण नहीं है यहां, इसलिए जल में जो अर्क शब्द प्रयोग हुआ गौण है वो मुख्य नहीं, एक टीका में ननु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाय पार दौर्वल्यम अर्थ विप्रकर्षात इति न्यायात, ये सूत्र है जैविनी जी का सूत्र है, ये जैविनी जी का सूत्र है, पूर्व मीमांसा में सूत्र है, जैविनी सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम ये छह है, ये इनमें समवाय माने एक साथ आने पर, परस्पर दोनों एक साथ आ गए, ये भी प्राप्त हो वो भी प्राप्त हो, क्या करना चाहिए, कहते पार और पर वाला दुर्बल होगा, क्यों अर्थ विप्रकर साथ माने अर्थ में उनमें देरी से होता है, क्यों श्रुति आदि के सहारे से आगे वाले का अर्थ करना पड़ेगा, अर्थ में दूरी है इनमें, पहले झटित अर्थ नहीं आता, इसके लिए पर वाले दुर्बल होते हैं, ऐसा आया है, इतनी आयात पूर्वादि शंका कर रहा है, ये युक्ति से ये श्रुति है इसके द्वारा। प्रकरणाद आपो वही अर्क वाक्यम बलवत्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, तो यहां प्रकरण के पहले है वाक्य, क्या है तो वाक्य पार दौर्बल्य होगा तो वाक्य है। यहां आपो वही अर्क क्या है, यहां आपो वही अर्क वाक्य है और प्रकरण जो चल रहा है प्रकरण वाक्य के बाद में है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण तो पार दौर्बल्य है तो प्रकरण दुर्बल होगा तो वाक्य बलवान होगा, तो जल में ही मुख्य अर्क शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आपो वही अर्क श्रुति बोल रही है और प्रकरण है अग्नि का, ये बोल रहे हैं आप, तो वाक्य के बाद अग्नि का नंबर आता है तो जब आपस में टकराव होगा तो पर वाला दुर्बल होता है, यहां प्रकरण दुर्बल होगा वाक्य बलवान होगा, आपो वही अर्क वाक्य है। तेई पूर्वादि का कहना है इति न्यायात प्रकरणाद आपो वही अर्क इति वाक्यम बलवत्, जो प्रकरण अग्नि का होने पर भी आपो वही अर्क श्रुति बोल रहे इस मंत्र में इसलिए बलवान हो। इति आशय आसंग ऐसा शंका करके बोल शंका पूर्वाधिक हुई तो उत्तर देते हैं सिद्धांति, वाक्य सह कृतम प्रकरण में केवल वाक्याद बलवत्, केवल वाक्य से बलवान कौन होगा, वाक्य सहित जहां प्रकरण होगा, केवल प्रकरण नहीं वाक्य विषाद प्रकरण हो, क्या हो वाक्य घटित प्रकरण होगा वो वाक्य से बलवान होगा, केवल प्रकरण वाक्य से बलवान नहीं होगा, वाक्य सहित जो प्रकरण होगा वो वाक्य का बलवान होगा, केवल प्रकरण वाक्य का बलवान नहीं होता, वाक्य से बलवान नहीं होता, यही कहते हैं वाक्य सहकृतम प्रकरण में केवल वाक्याद बलवत्, यही है केवल वाक्य से वाक्य सहित प्रकरण जो होगा वो बलवान होगा। वाक्य सहित प्रकरण नहीं है यहां अग्नि के बारे में, इसमें केवल प्रकरण ही है, वहां एक आप केवल प्रकरण है इसलिए यहां वाक्य बलवान है ये बोलना चाहते हैं। वाक्य सहकृतम प्रकरण वे केवल वाक्याद बलवत्, केवल वाक्य से प्रकरण वाक्य सहित प्रकरण होगा वे बलवान होगा, ये न्याय बोलते हैं बक्षतिज, ये बोलते हैं आगे बक्षतिज अयम अग्निर अर्क, इसके सप्तम कंडिका में बोलेंगे यह अग्नि ही अर्क है ऐसा बोलेंगे, तो अर्क मुख्य वही है, अर्क शब्द का प्रयोग अग्नि में ही है, जल में गौण है ये बोलते हैं। भूतांतर सहितासु अपसु कारण भूतासु पृथ्वी द्वारा पार्थिव अग्नि प्रतिष्ठित इति उक्तम इदानीं पृथ्वी सर्ग ताभ्य दर्शयति, ये अभी यही बताया था भूतांतर सहितासु अपसु माने अन्य भूतों के सहित जो जल होगा, केवल जल से तो ब्रह्मांड बनेगा नहीं, अन्य भूत के सहित मैंने आकाश वायु तेज आदि सहित जो जल होगा उसे ब्रह्मांड बनना है, पंचभूतों का ही कार्य है ना सब, एक भूत से तो होना नहीं। भूतांतर सहित आशु अन्य भूत को भूतांतर बोलते हैं, जैसे अन्य देश को देशांतर, इसी प्रकार तो भूतांतर सहित आशु अन्य भूतों के सहित जो अपसु जल है कारण भूत आशु अग्नि जो विराट के कारण है, पृथ्वी द्वारा किसके माध्यम से कारण होगा, पृथ्वी के माध्यम से, क्यों जल में जो कठिन भाग होगा पृथ्वी बनना है, पृथ्वी में जो ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड बनने के बाद में उसके अभिमानी विराट पैदा होगा, यही है। तो पार्थिव अग्नि प्रतिष्ठित उस पृथ्वी के माध्यम से पार्थिव अग्नि रहता है प्रतिष्ठित है इति उक्तम, ये कहा अभी तक पार्थिव अग्नि रहता है, पार्थिव अग्नि माने 11 नंबर की टिप्पणी में कहा पार्थिव अग्नि क्या है, तो कहते विराट शरीरम, विराट के शरीर पृथ्वी संबंधी अग्नि माने ब्रह्मांड संबंधी अग्नि माने विराट शरीर पैदा होता है, यही अर्थ आया, अन्य भूतों के सहित जो जल है उससे विराट शरीर पैदा होना है, पार्थिव अग्नि पैदा होना, यही अभी तक कथन हुआ, ये कहा इदानीम अब पृथ्वी सर्ग ताभ्यो दर्शाई थी, अब उन्हें जल से पृथ्वी की सृष्टि दिखाते हैं, अब ताभ्य माने जलेभ्य उन अद्य उन जलों से पृथ्वी की सृष्टि दिखाते हैं, कैसा तद इत्यादि कहा, तत् माने तत्र वहां तद यत ऐसा है मंत्र में तद यत अपाम सरा आशित ऐसा है, तो तद माने तत्र स्थिति में, उस स्थिति में यद अपाम सरा उस जल में जो सर था घनीभूत भाग था, सर ही वह सर तो नहीं है, सर जैसा था तो सर जैसा ही है, ददना एवं मंडभूत जैसे दही दूध से दही जमा हुआ होता है उसी प्रकार मंडभूत हो गया, मार जैसा हो गया, घनीभूत हो गया, जो आशित समहन्यता वो संघात प्राप्त हो, संघात को प्राप्त हो गया, पृथ्वी रूप हो गया, ये बोलना चाहते हैं तेरसा बाह्यन पंचवान इत्यादि टीका में कहते हैं। अपसु भूतांतर सहितासु उत्पन्नासु सतीशु इति सप्तम अर्थ, तत्र का अर्थ यह है, तत् माने तत्र कर दिया, मंत्र में तद यत है, तद का अर्थ तत्र, तत्र माने क्या, तो टीकाकार अर्थ करते हैं अपसु भूतांतर सहितासु उत्पन्नासु सतीसु, जल के अन्य भूतों के सहित जल के उत्पन्न होने पर, यह अर्थ है जल के उत्पन्न होने पर क्या होगा, तो कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो कहा यत अपाम सर आशित, अन्य भूतों के सहित जल की उत्पत्ति, जल के ऊपर में जो थोड़ा ठोस भाग था, फेन आदि था, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं सर आई वर एकदम चाहे, वास्तव में सर तो नहीं हो, भात के मार नहीं है, किंतु सर जैसा ही था, थोड़ा घनीभूत था ऊपर, ये कहना है सारा इव सारा, सर जैसा सर, वास्तव में सर नहीं, ददना इव मंडप भूत, जैसे दही से, दही जैसा हो गया ऊपर के भाग, क्या जैसा हो गया, दही जैसा हो गया, यह अर्थ है ददना इव। संघाते तत्सहकारी कारण, समूह बने, संघात बने, शरीर बनने में सहकारी कारण बताते हैं, सहकारी कारण क्या होगा, जब जल गर्म हो गया ना, फेन आ गया ऊपर, झाग आ गया, झाग एकत्रित हो गया, ठोस हो गया बोलते हैं, सहकारी कारण क्या है, तेजसा बाह्यांत पश्चिमानम कहते हैं, जल के ऊपर जो फेन आदि था वो तेज से द्वारा गर्म हो गया तो घनीभूत हो गया, सूर्य के तेज से जो गर्म हो गया, जल के ऊपर फेन भाग था, सूर्य की किरण आए, गर्म हुआ तो घनीभूत हो गया कहते हैं, वो सहकारी कारण है तेज, तेजसा पश्चिमानम ने बोल दिया, तेज के द्वारा पका, पकता हुआ, पका हुआ मान गर्म होने से घनीभूत हो गया, यही अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं यत्तद इति पदे नपुंसकत्वेन श्रुते, यत् और तत्पद दोनों में नपुंसक है, यत्तत् अपामसर आशित, यत्तत् नपुंसक में प्रयुक्त हुआ है, यत् भी तत् भी, नहीं तो यह स बोलना था, क्या बोलना था, हाँ पुलिंग होता तो यह स बोलते, मंत्र में है यत्तत् ऐसा, यत् और तत् प्रथमा एक वचन, यत्तत् इति पदे, ये दोनों पद में, यत् पद में भी तत्पद में भी, यत्तत् अपाम सर आशीत, ऐसा तो मंत्र है ना, यत्तत् अपाम सर आशीत, तो ये यत्तत् इति पदे नपुंसकत्वेन श्रुते, नपुंसक लिंग में सुना पड़ा पद है दोनों पद, यत्तत् अच्छा तत्र श्रुते कथम तयो सर शब्देन कारणस्य उच्छूणत्ववाचिना पुलिंगेन अन्वय, उस यत्तत् का कारणवाचक जो सर शब्द पुलिंग वाला है वो, उसके साथ कैसे संबंध होगा, कैसे उसके साथ सामानाधिकरण होगा, यत्तत् का वो पुलिंग है सारा शब्द, और यत और तत् जो है, तत् को तो अर्थ तत्र कर दिया, किंतु यत नपुंसक है और सारा शब्द पुलिंग है, तो यत सारा आशित बोलना चाह रहे हैं, माने यह सारा आशित बोलना चाहिए, क्या चाहिए था, यह सारा आशित बोलना था, यत सारा आशित कैसे कैसे होगा, तो जब वो विशेष आपका सारा है तो विशेषण भी पुलिंग है, तो विशेष पुलिंग है तो विशेषण भी पुलिंग होना चाहिए, यह बोलना चाहिए, यत कैसे बोला सुनते हैं, तत्का अर्थ तो तत्र हो गया, जो सर था बोल रहे हैं, जो घनीभूत भाग था बोल रहे हैं, नपुंसक कैसे कर दिया, ये प्रश्न है, यह कह रहे हैं यत्तत् इति पदे नपुंसकत्वेन श्रुते, वहां श्रुति में यत्तत् अपाम सर आशित ऐसा बोला जा रहा है, वहां पर यत और तत् नपुंसक में सुनाई पड़ा है, श्रुते कथम तयो सर शब्द न, तयो मैंने यत तदो हो, यत और तत् का दोनों का सर शब्द के साथ कथम कारणत्व उत्सत्ववाचिना पुलिंग कारण जो उच्छुनतावाचक है, बस सूजन आया माने घनीभूत हो गया, उसका वाचक जो सर शब्द है पुलिंग वाला है, उसके साथ कैसे अन्वय होगा, संबंध कैसे होगा, ये प्रश्न उठा तो उत्तर में कहते हैं लिंग व्यत्यय ना, कहते हैं लिंग की विपरीतता, श्रुति में लिंग व्यत्यय हो जाता है, बहुलम क्या है, व्यत्ययो बहुलम ऐसा श्रुति में ऐसा होता है, लिंग की विपरीतता हो जाता है, पुलिंग के साथ में नपुंसक कर दिया, कहा यत्तत् क्योंकि यत्तत् विशेषण है, किसका है, सर का, सर पुलिंग है, तो विशेष्य में जो लिंग होगा विशेषण में वही होना चाहिए, तो यह लिंग व्यत्यय हो गया है, व्यत्ययो बहुलम ऐसा सूत्र है, लिंग की विपरीतता, पुलिंगक होना था किंतु नपुंसक कर दिया, श्रुति में, लोक में ऐसा नहीं होता, व्यत्ययो बहुलम ऐसा श्रुति में, वेद में बहुलता से विपरीतता हो जाता है, यही है लिंग व्यत्यय ने बोल दिया, लिंग व्यत्यय वाह अथवा लिंग व्यत्यय रूप से कहना कहा। ठीक है, मैं कहते हैं आगे उक्त अनुपत्ति द्योतनार्थो बा शब्द, माने जो सर शब्द जो है ना ऐसा हो नहीं सकता है, माने पुलिंग वाचक के साथ में नपुंसक होना संभव नहीं था, इसलिए बा बोल दिया कहते हैं। ठीक है, उक्तानुपत्ति द्योतनार्थो अनुपत्ति है, नपुंसक प्रयोग तो नहीं मिलना चाहिए, इसको द्योतन करने के लिए बा शब्द का प्रयोग कर दिया कहते हैं। व्यत्ययन अन्वयम एव अभिनय दी, लिंग व्यत्यय रूप से ही अन्वय का अभिनय करते हैं। अब यह शब्द से बोलेंगे क्या बोलेंगे लोक में, मंत्र में यत यत नपुंसक है तो भाष्यकार उसको यह बना के बोलते हैं, पुलिंग बना के बोलते हैं। लोक में तो जो विशेष में जो लिंग होगा विशेषण में वही लिंग करना पड़ेगा, ऐसा नियम होता है। यो अपाम अव यह पुलिंग कर दिया भाष्यकार ने उसको, यत का अर्थ यो बोल दिया, क्यों सर शब्द का विशेषण है वो, यही कहते हैं। यो अपाम सर समान्यता जल में ऊपर में जो थूल भाग था ना वो संघात को प्राप्त हो गया, ये कहते हैं समान्यता इति माने सा पृथ्वी अभवत, वही पृथ्वी हो गई जो जल के ऊपर में फैन आदि सूर्य के द्वारा सूर्य के किरण ताप से पक करके थोड़ा ठोस हो गया था वही पृथ्वी बन गई, ये अर्थ है। स संघातो वही संघात है वो, या यम पृथ्वी वही संघात है, जो ये पृथ्वी है वो विराट का शरीर है, संघात है एक कहा ठीक में कहते हैं। वाक्य तात्पर्य में वाक्य का तात्पर्य था ताभ्य इत्यादि का, ताभ्यो अद्भ्यो अंडम अभिनिर्वृतम, सारे सारांश क्या हुआ उन जलों से, उन जल से क्या हुआ ब्रह्मांड तैयार हो गया, ताभ्यो अद्भ्य वो जल से, उस जल से क्या हुआ अंडम अभिनिर्वृतम इत्यर्थ माने ब्रह्मांड संपन्न हो गया, ब्रह्मांड बन गया, जल के ऊपर का भाग जो फैन आदि था वो सूर्य के ताप से होकर के थोड़ा घनीभूत हो गया, घनीभूत होने से पृथ्वी हो गई, पृथ्वी बनने के बाद ब्रह्मांड हो गया, ये कहना है। थूल प्रपंचात्मक विराज सूक्ष्म प्रपंचात्मक सूत्रात उत्पत्तिम भक्तुम पातिमिका माह, थूल प्रपंच प्रपंचात्मक जो विराट है ना उसके षष्ठी विराट विराज विराज विराज शब्द है षष्ठी में विराज विराट का विराज माने विराट का प्रथमा एकवचन मैंने कहा विराट ऐसा बन जाता है कि वहां प्रथमा एकवचन में हो जाता है मूर्धन्य सा हो जाता है पदांत में आने पर भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज राज है बी पूर्व राज धातु है भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज ससाम स पदांत वो स हो जाता है जलाम से ड बनेगा भावसान ट बनेगा विराट हो जाता है वो किंतु षष्ठी एक वचन विराज शब्द तो ज जकारांत है विराज बी पूर्वक राज धातु से कोई करके बना हुआ है विराज शब्द विराज है सु में विराट हो जाता है बाकी औ में विराज बनेगा क्या बनेगा जकारांत शब्द है वो वहां तो भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज ससाम स सूत्र लगता है पदांत आ गया है सु में सु का लोप होने के बाद पदांत में पड़ गया मूर्धन्य स हो गया जलाम शुद्ध ड हो गया बावसर ट हो गया इसे विराट विराट बोलते हैं किंतु शब्द है विराज ये षष्ठीय विराज ठीक है। थूल प्रपंचात्मक विराज तो थूल प्रपंच स्वरूप जो विराज है विराट है उसका सूक्ष्म प्रपंच प्रपंचात्मक सूत्रात उत्पत्ति भक्तों उस विराट की उत्पत्ति किसे सूक्ष्म प्रपंच स्वरूप जो सूत्रात्मा है उससे उत्पत्ति बोलने के लिए बताने के लिए कहने के लिए पातनिका महापातनिका भूमिका भूमिका महाभूमिका बताते हैं कहते हैं बारह में कहा पातनिका मान भूमिका भूमिका बताते हैं उसकी तैयारी करते हैं आप उपोदघात क्या है तश्याम इत्यादि कहा तश्याम पृथ्व्याम उत्पादितायाम उस पृथ्वी के उत्पन्न होने पर स मृत्यु वो जो मृत्यु है हिरण्यगर्भ प्रजापति हिरण्यगर्भ जो मृत्यु है सूक्ष्माभिमानी जो है वह मृत्यु प्रजापति वो मृत्यु असाम्यथ वो थक गया वो माने विराट की उत्पत्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं उस जब थक जाता है तो उस तब दुखी हो जाता है उस काल में क्या होगा उसे शरीर से तेज निकलता है पसीना निकलता है तेज हो जाता है उसी से विराट पैदा हो गया वही अग्नि है वो जो गर्म गर्म निकला उसके शरीर से वही अग्नि है ये बोलना चाह रहे हैं माने अश्राम्यत माने श्रमयुक्त हो बबू वह वो जो प्रजापति हिरण्यगर्भ श्रमयुक्त हो गया वो पृथ्वी रूप इतना बड़ा कार्य करने से थक गया ये कहा टीका में कहते हैं उगते अर्थे लोक प्रसिद्धि अनुकूल आई थी लोक प्रसिद्धि का अनुकूल करते इस विषय में सर्वो ही लोक करके सर्वो ही लोक कार्य कृतो सामित सभी लोगों का ही नियम है कार्य करके थक जाते हैं तो विराट भी थक गया इतने बड़े काम किया पृथ्वी बनाया ब्रह्मांड बनाया थक गया यही है इदानीम विराट उत्पत्ति उपदेश थी अब आगे विराट की उत्पत्ति के उपदेश करते हैं कहना चाहते हैं तो विभाष्य में कहा था प्रजापते तन महत कार्यम यद पृथ्वी सर्ग प्रजापति का जो महान कार्य वही महान कार्य है क्या है पृथ्वी की सृष्टि इसलिए थक गया वो भी ये कहा तो आगे कहते हैं विराट उत्पत्ति उपदेश काम का अब विराट की उत्पत्ति को उपदेश करते हैं सात नंबर की टिप्पणी कहा विराट देहाभिमानी उत्पत्ति, विराट देह तो बन गया, पृथ्वी बन गया तो ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड विराट का शरीर है, किंतु विराट शरीराभिमानी की उत्पत्ति बताना चाहते किसके, विराट शरीर में जो अभिमान करने वाला उसकी उत्पत्ति। विराट शरीर तो उत्पन्न हो ही गया, पृथ्वी उत्पन्न हो गई बोला है जल से, तो विराट तो बन ही गया, शरीर तो बन ही चुका है, उस शरीराभिमानी की उत्पत्ति बोलना चाहते हैं विराट, इसको कहना चाहते हैं। ये कहा या टिप्पणी विराट देहाभिमानी उत्पत्ति ही, विराट देह में अभिमान करने वाले की उत्पत्ति बताना चाहते हैं। उसके लिए कहा कि किम तस्य श्रांतस्य, माने जो मृत्यु रूप प्रजापति थक गया, हिरण्यगर्भ थक गया, पृथ्वी उत्पन्न करके इतना बड़ा सृष्टि करके थक गया, तो क्या हुआ उसका, ये प्रश्न आया, क्या हुआ वो थकने पर क्या हुआ, तो उत्तर दे उच्चते से उत्तर देते हैं, क्या हुआ बताते हैं। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य खिन्नस्य तेजोरसः निर्वर्ततः, ऐसा तेजोरस निर्वर्ततः मंत्र है, उसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, जो वो थक गया जब प्रजापति, तो तप्त माने खिन्न हो गया, दुखी हो गया, थकने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है, दुखी हुआ प्रजापति का तेजोरसः, तेज रूप रस, तेजोरस में तेज का रस नहीं, रस माने सार, तेज स्वरूप रस, सार तेज एव रस तेजो रस, ऐसा है तेज ही रस है उसको तेजो रस, कर्मधारय समास है तेजो रस में, क्या है हाँ षष्ठी समास नहीं करना, तेज का रस नहीं, तेज स्वरूप रस कर्मधारय समास, तेज एव रस तेजो रस, माने रस माने सार निर्वर्तत, तेजो रस निर्वर्तत मंत्र में है, तो रस माने सार उत्पन्न हुआ, तेज रूपी सार उत्पन्न हुआ, उस थकने पर प्रजापति के शरीर से तेज रूपी सार, तेज माने अग्नि है वो, अग्नि रूपी सार उत्पन्न हुआ, यह अर्थ है। प्रजापति शरीरात दिष्प्रांत, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति है ना उसके शरीर से निकला तेज रूप अग्नि निकला, ये कहते हैं इत्यर्थ है। कहा कोशौ निष्क्रांत, वो निकला हुआ क्या है वो, तो कहते अग्नि ही, वो तेज रूप सार जो निकला वही अग्नि है, अग्नि टीका में कहते हैं अग्नि शब्दार्थम स्फुटी थी, जो अग्नि शब्द का अग्नि क्या है यहां, अग्नि क्या खाना पकाने वाला अग्नि है क्या, कहते हैं नहीं, उसके स्पष्टीकरण करते हैं, सह अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथमज, यही है वो विराट रूपी अग्नि है, वो खाना पकाने वाले अग्नि नहीं, वो स अंडस्य अंतर जो सारे ब्रह्मांड के भीतर विराट प्रजापति, जो विराट है प्रजापति है, ये कहा, तो विराट शब्द से कहा गया प्रजापति, प्रथमज पहले पहले उत्पन्न हुआ है, प्रथम शरीर वाला है वो, कार्यकरण संघातवान जाता है अर्थ, कार्यकरण संघात से युक्त हो गया, ब्रह्मांड उसका कार्यकरण संघात है, उसे युक्त हो गया वो, ठीक है कहते इसको। तस्य प्रथम शरीरत्व मानम आह, वो जो विराट जो है ना प्रथम शरीर है, इसमें प्रमाण देते हैं, क्या प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, सवई शरीरी प्रथम सवई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतान ब्रह्माग्रे समवर्तता, स्मृति है प्रमाण, प्रथम शरीर है वो, सवई शरीरी प्रथम थूल शरीर में पहले वही है, हिरण्यगर्भ ही अभी शरीरधारी हो गया, पहले शरीर नहीं था थूल शरीर नहीं था, अब थूल शरीर वाला हो गया, सवई पुरुष उच्चते उसको पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, पूरी शायनाथ पुरुष शरीर में सोता मिलता है इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है, अथवा पूर्णात पुरुष अथवा व्याप्त है सर्वत्र इसलिए पुरुष कहते हैं, पुरुष शब्द का ये अर्थ है, ये शरीर पुरुष नहीं है, आत्मा को पुरुष कहते हैं, क्योंकि पूरी शयनात पुरुष पूरी में शयन करता है, पूरी माने शहर, ये शहर है, ये भी जैसे शहरों में नाना प्रकार के वस्तु मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे वस्तु मिलते हैं, टट्टी पिशाब माने हड्डी मांस, बहुत सारे वस्तु हैं इसमें, ऐसे वस्तु इसलिए इसको पूरी कहते हैं, क्या बोलते हैं पूर्व, इसको भी पूर्व बोलते, पूर्व माने शहर होता है, ये भी शहर है, तो इसलिए पूरी शयनात, पूर्व के शब्द भी पूरी बन जाएगा, पूर्व सहन करने से माने उपलब्धि होने से पुरुष कहा जाता है, आत्मा को माने शरीर में उपलब्ध होगा इसलिए पुरुष कहा जाता है, अथवा पूर्णा पुरुष सवई पुरुष उच्चते, दूसरे को पुरुष कहते हैं सवई शरीर प्रथम सवई पुरुष उच्चते आदिकर्ता सभूताना, भूतों का आदिकर्ता वही है ब्रह्मा, कौन है वो ब्रह्म, हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत, थूल सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ, व्यष्टि सृष्टि से पहले उत्पन्न हुआ, ये बोलना चाहते हैं, व्यष्टि सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ ये कहना है, अर्थ यही है, ठीक है नहीं आगे तो मंत्र है, सत्रेदात्मानं व्यकुरुतः आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं सयेस प्राणस्त्रेदा विहितः तस्य प्राचेदिक्षिरो असौ चासौ चेर्मौ असौ चासौ चेर्मौ अथास्य प्रतीचीति पुच्छम् असौ चासौ च सख्यौ दक्षिणाचोदीति च पार्श्वे द्यौ पृष्ठम् अंतरिक्षम् उदरम् इयम् उरः सायेषो अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचेत् क्वचैति तदेव प्रतिष्ठति एवं विद्वान् सत्रेदात्मानं व्यकुरुतः आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं सयेस प्राणस्त्रेधा विहितः तस्य प्राचेति क्षिरो असौ चासौ चेर्मौ अथास्य प्रतीचि दिक्पुच्छम् असौ चासौ च सख्यौ दक्षिणाचोदीति च पार्श्वे द्यौ पृष्ठम् अन्तरिक्षम् उदरम् इयम् उरः स एषो अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचैति तदेव प्रतिष्ठत्येवं विद्वान् स त्रेधा आत्मानं करुतः। कहते वह जो हिरण्यगर्भ है ना, विराट रूप से पैदा हुआ जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ने अपने को ही तीन भाग में बंटवारा किया। कहते हैं माने कारण रूप से एक होता है, कार्य रूप से अनेक होता है। कार्य कारण से जो वृत्ति का एक है, कार्य रूप से घटादि अनेक होते हैं। इस प्रकार से तीन इन्हें टुकड़ा टुकड़ा तीन नहीं किया, ये समझ रहा, कार्य रूप से अनेक हो गया बोलते हैं। स माने वो जो विराट भाव आपन्न हिरण्यगर्भ है, अभी विराट भाव में उत्पन्न हुआ जो हिरण्यगर्भ है, वह हिरण्यगर्भ ने क्या किया, आत्मान माने स्वयं को, आत्मा माने स्वयं द्वितीयांत स्वयं को त्रेधा व्यकुरुतः, त्रेधा दि अकुरुतः माने क्री धातु का लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन अकुरुतः आत्मा ने पद, डुकरे कर ले वही पति धातु है, अकरोत होता है उसका, यहां अकुरुता आत्मा ने पद में कहा, अपने को ही तीन भाग में बंटवारा किया। परस्मय पद में अकरोत होता है या आत्मा ने पद है कर दिया, वह व्यधि धातु है डुकरी है ईत है वो या भी उपसर्ग है बेकुरुता विशेष है ना अकुरुता, विशेष रूप से तीन भाग में बंटवारा किया माने स्वयं अपने रूप से एक है, कार्य रूप से तीन हो जाता है। कहते क्या है वो आदित्यम तृतीयम, अग्नि और वायु की अपेक्षा से आदित्य तृतीय हो जाता है, माने अपने को ही आदित्य बनाया, तीसरा हो गया, तृतीय माने तीसरा, तीन नहीं तीसरा, और वायुम तृतीयम, और वायु भी अग्नि और आदित्य की अपेक्षा तृतीय हो जाता है, और स्वयं अग्नि तो है ही है वो, तो माने अग्नि वायु आदित्य तीन रूप में विभक्त किया उस हिरण्यगर्भ, विराट रूप भावापन्न हिरण्यगर्भ ने अपने को ही तीन भाग में बंटवारा किया, तीन भाग यही है, उसने अपने को ही आदित्य बनाया, अपने को ही अग्नि बनाया, अपने को ही वायु बनाया। माने उपासना के लिए तीन देवताओं की उपासना होती है, लोग उपासना करते हैं, कोई वायु की प्राण उपासना करेंगे, वायु की उपासना करेंगे, कोई आदित्य की उपासना करते हैं, कोई अग्नि की उपासना करते हैं, उपासना के लिए तीन रूप में विभक्त किया, तीसरा आदित्य है और तीसरा वायु है और तीसरा अग्नि है, या अग्नि नहीं है मूल में कथन नहीं है, फिर भी तीसरा बोलने पर आएगा, दो है, दो का चर्चा करते तीसरा आएगा, अग्नि रूप में पैदा हो चुका है, यही है। तो तृतीयम वायुम, तृतीयम आदित्यम तृतीयम, पहला तृतीय आदित्य बनाया, तीसरा और वायु तृतीयम, वायु भी तृतीय बनाया, और अग्नि स्वयं है एक, तो वो भी तीसरा होगा, तीसरा माने दो की अपेक्षा तीसरा, किसकी अपेक्षा, अग्नि और वायु की अपेक्षा तृतीय हो जाता है, तृतीय को तीन को पूरा करने वाले को तृतीय बोला जाता है, अग्नि वायु हमारे पास थे, आदित्य आने पर तीन पूरा हो गया, इसलिए आदित्य को कहेंगे तृतीय, हिंदी में कहते तीसरा, क्या बोलते हैं, त्रय और तृतीय में अंतर होगा, त्रय बोलने पर तीन व्यक्ति होते हैं, कितने होते हैं, त्रय तीन व्यक्ति, और तृतीय माने एक व्यक्ति होगा जो तीन को पूरा करने के लिए आया, दो पहले से है, तीन को पूरा करने आएगा तो तृतीय होता है, एक होता है। तो आदित्यम तृतीयम, आदित्य को तृतीय बनाया और वायु तृतीयम इसको भी तृतीय बनाया और अग्नि तृतीय होगा अर्थ से आएगा। सएस प्राण, वो जो प्राण माने हिरण्यगर्भ है, सब समष्टि सूक्ष्माभिमानी हिरण्यगर्भ, त्रेधा विहित वही तीन प्रकार से बन गया, माने कारण रूप से अभी एक ही है वो, कार्य रूप में तीन हो गया, उपासना के लिए कार्य रूप में तीन बन गया, अग्नि अग्नि विराट उत्पन्न हुआ है और वायु और आदित्य तीन हो गया। तस्य ये जो विराट उत्पन्न हुआ है ना उसके ऐसे आकृति पर घोड़े की आकृति बनाते हैं, क्यों, अश्वमेध यज्ञ की अग्नि है ये, कौन है अश्वमेध यज्ञ में उपासना करनी है, अश्व की उपासना होनी है, इसे अश्व के रूप में दिखाते, घोड़े के रूप में दिखाते हैं इस विराट को यहां। तस्य प्राचेदिक शिरा कहते, उस जो विराट है उस विराट का जो होगा पूर्व दिशा है शीर, क्यों घोड़े के जो शीर होगा ना सामने होता है इधर पूर्व दिशा, इधर की तरफ पूर्व की तरफ उसका शीर है, पूर्व दिशा शीर है। और असौ असौच असौच ईर्वौ कहते, ये दोनों ईर्व है, जो पूर्व दिशा हो गया शीर तो आग्नेय दिशा और ईशान्य दिशा जो कोण है दो ये होंगे ईर्व, हमने बाहु हाथ, जो सामने हो गया पूर्व दिशा तो उसके बगल में हाथ होते दाया बाया, वहां दाहिने तरफ हो जाएगा आपका आग्नेय दिशा कोण और बाएं तरफ होगा ईशान कोण, ये दोनों ईर्म है, मैंने बाहु है हाथ है दोनों उस ये विराट का स्थिति है विराट अग्नि का। और अथास्य अथ अश्य फिर अनंतर अश्य प्रतिचितिक पुच्छम, जो घोड़ा के रूप में है तो पश्चिम दिशा उसको पूर्व दिशा की तरफ मुख है तो पश्चिम तरफ पूछ हो जाएगा उसका, पश्चिम दिशा पूछ है उसका, प्रतिचितिक पुच्छम का पश्चिम की दिशा जो है पूछ है उसका। अशौच अशौच सख्ते कहते हैं, जब पश्चिम दिशा पूछ के तरफ है तो उसके अगल बगल में कौन होते हैं नैऋत्य और इधर वायव्य, पश्चिम के दाहिने तरफ है नैऋत्य है बाएं तरफ वायव्य है, ये दोनों होते हैं शक्ति माने जंघा के ऊपर के जो भाग जहां पीछे घोड़े की पशुओं के पीछे के जो पैर के ऊपर में गांठ दिखाई पड़ते हैं वो अस्थि है, वो शक्ति है ये कहा, सत्य शक्ति शक्ति सत्य ऐसा है ये दोनों ऐसी स्थिति है। ये सत्य बनाते समय में शक्ति शब्द है तो माने शक्ति है ना, तो शक्ति शक्ति नहीं शक्ति ही नहीं, नपुंसक लिंग प्रयोग होना है या पुलिंग में प्रयोग कर दिया सत्य बनाया वही लिंग व्यत्यय है, क्योंकि शक्ति शब्द नपुंसक है, अस्थि दधि सक्ताम अनंग उदाता टादि में अनंग होता है इनको इन शब्दों का, अस्थि शक्ति अक्षी को अनंग होता है, दधी को चार को अनंग होता है, किंतु तादि ने दो वचन है प्रथमा दो वचन है तो शक्ति नहीं होना था, क्या होना था ओ आएगा नपुंसका शिव आदेश होना था, शिव होकर के शक्ति ने इको जीवक तो अनुभव होना था, शक्ति नहीं बनना था, पुलिंग करके रखा है, लिंग व्यत्यय है, व्यत्यय बहुलम सूत्र है वेद में ऐसा हो जाता है, यहां नपुंसक के स्थान में पुलिंग प्रयोग कर दिया सख्य बोला, नहीं तो लोक में बोलना पड़ेगा दो जंगा को शक्ति नहीं बोल रहा होगा, क्या होगा शक्ति नहीं शक्ति शक्ति नहीं शक्ति नहीं ऐसा रूप चलता है। दक्षिणा से उदीति और दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा ये दोनों क्या होंगे कहते पार्श्व, दो पार्श्व है इसका दो अगल बगल है ऐसा, देव पृष्ठम और घोड़ा के रूप में तो ऊपर जो पृष्ठ भाग है उसका द्यूलोक उसका स्वर्गलोक पृष्ठ है उसका देव पृष्ठम, और अंतरिक्षम उदरम जो आकाश है वो उदर पेट है, इयम उरह इयम माने जो प्रत्यक्ष सिद्ध पृथ्वी है, इयम शब्द से पृथ्वी ये जो ये सामने है कौन पृथ्वी, इयम शब्द से पृथ्वी लेना ये उरह है उसकी छाती है, स येशो अप्सु प्रतिष्ठता इस प्रकार के जो अश्व है ये अग्नि है, स अग्नि येशो अग्नि इस प्रकार जो अग्नि है वह माने विराट रूप अग्नि अप्सु प्रतिष्ठता जल में प्रतिष्ठित है, क्यों जल से उत्पन्न हुआ है वो जल के माध्यम से उत्पन्न हुआ है इसलिए अग्नि प्रतिष्ठित जल अप्सु प्रतिष्ठित कहा। अब इसका उपासना का अवान्तर फल बताएंगे, महाफल तो आगे सप्तम मंत्र बताएंगे, अपमृत्यु में जाए थी पुनर् अपमृत्यु में जाए थी आएगा, ये जो अग्नि उपासना विराट उपासना करेगा दोबारा मृत्यु नहीं होगा उसकी, बस मृत्यु को जीतेगा वो दोबारा मृत्यु नहीं होगी, मुख्य फल तो वहां बताएंगे या अवान्तर फल बताना चाहते हैं, अवान्तर फल होता है महाफल तो आगे आएगा सप्तम मंत्र में पुनर् अपमृत्यु में जाए थी ऐसा मंत्र आएगा, किंतु अभी अवान्तर फल बताते हैं। ऐसे उपासक जो होगा विराट के उपासक जो होगा ना उस वह यत्र क्वच एति जहां कहीं जाता है एति इणगत धातु एति, हाँ एति माने गच्छति, वो जहां कहीं भी जाएगा तदेव मैंने तत्र प्रतिष्ठति वहीं प्रतिष्ठित हो जाता है, जहां कहीं भी पहुंचेगा हाँ वहीं प्रतिष्ठित हो जाता है ये विराट उपासक जो होगा। यत्र क्वच एति माने गच्छति, जहां कहीं जाता है तदेव मैंने तत्र वहीं पर प्रतिष्ठति एवं विद्वान माने इस प्रकार से उपासना करने वाला जो विराट उपासना करता हो उसको जहां कहीं भी जाए वहीं प्रतिष्ठित होगा, वहीं धन धान्य संपन्न हो जाता है, उसकी कोई कोई परेशानी नहीं होती है। ये अवांतर फल है, महाफल तो आगे आएगा न अपमृत्यु न पुनर् अपमृत्यु में जाती इत्यादि आएगा, दोबारा मृत्यु नहीं होगी अब इसकी ऐसा बोलेंगे। महाफल तो सप्तम मंत्र में कथन करेंगे अंतिम में, द्वितीय ब्राह्मण के अंतिम में इसका सब सात मंत्र हैं, सात कंडिका हैं सप्तम मंत्र में, अपमृत्यु में जयती ऐसा मंत्र आएगा, दोबारा मरण नहीं होगा इसका, बस आगे सदा के लिए मरण की समाप्ति होगी ऐसा फल बताएंगे। ये कहा समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।